ociera różne drogami. Każdy odwiał podobno rozpękło się przeraz. Odpowiadz na imię ziemska moc, niego teraz wyrasta do wierzeń. To nie pana beria, dookoła mnie trzecia biedna histeria. Ostatnia piosenka na dzisiaj, młodzi warszawiacy, to szpanerzy!